meritând decât o cara. La crucea de la Golgota, eu vin, Iisus, să-ți las povara. Vin să-mi plec capul obosit pe pieptul tău, milos stăpâne, să-mi plâng păcatul meu cumplit, să te rog, ai milă de mine. Îngenunchiat sub crucea ta, plecat înaintea jertfei tale, la crucea de la Golgota, eu vin, Iisus, să-mi dai iertare. Am gol și despuiat, lipsit de ore și ce putere, și de la cei ce-am așteptat n-am avut nicio mângâiere. De aceea vin înaintea ta în zdrențe și sărac, stăpâne, pierdut-am tot în lumea rea, te rog, îndură-te de mine. Îngenunchiat sub crucea ta, plecat înaintea jertfei tale, primește azi ființa mea și scrie în harul tău salvare. Vinovat să stau pe-aproape, și-am rătăcit și-am pribegit, tot afundându-mă în noapte. Plecat sub cruce, ostenit, cu sufletul plin de-ntristare, mila ta am îndrăznit, te rog frumos să-mi dai iertare. Îngenunchiat sub crucea ta, plecat înaintea jertfei tale, la crucea de la Golgota, eu vin, Iisus, să-mi dai iertare. Îngenunchiat sub crucea ta, plecat înaintea jertfei tale, la crucea de la Golgota, eu vin, Iisus, să-mi dai iertare.